ओम ज्ञान त्रिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। आज मेरे द्वारा वही या प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां है, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इनमें से कुछ भक्तों की ठिकाएं है और कुछ असुरों की। जो ठिकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मेंटल स्पेकुलेशन, काल्पनिक मन गंडत बातें करते हैं, और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। वो शब्द भी नहीं समझते, गुमराह इसका क्या मतलब? मिसगाइड, गुमराह। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्यों को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा के अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। कितना पुराना है भगवद गीता, तो अलग अलग अनुमान है। कोई कोई बोलते है कि भगवद गीता ऐसा कि कृष्ण अनार्जुन में ऐसी बात तो कभी नहीं हुई, ये सब काल्पनिक है। महाभारत में ये सब बात जो है ये सब व्यास या अन्य व्यक्ति की कल्पना है। वो जो मानते हैं कि ऐसी बातचीत हुई, गीतोपदेश प्रदान किए थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनमें अलग अलग मत है। तो कितने दिन पहले ये कुरुक्षेत्र युद्ध संपन्न हुआ था। कोई कोई बोलते 3000 के वर्षों के पहले, और वास्तव शास्त्रीय विचार है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार का 5000 वर्षों के पहले था, और उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को इस भगवद गीता दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे। परंतु भगवद गीता का ज्ञान 5000 वर्षों के पहले का ज्ञान नहीं है, उससे और बहुत ही प्राचीन पुरातन है। इस श्लोक में भगवद गीता कहते हैं, इस श्लोक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान बहुत बहुत बहुत बहुत दिन के पहले कही करोड़ वर्षों के पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को इस ज्ञान दिया था। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मानवे प्राह मनोर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। बहुत पहले विवस्वान सूर्यदेव को बोला इस ज्ञान। विवस्वान उनका पुत्र विवस्वान मनु के बोले और मनु इक्ष्वाकु के और एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्यो विदुः सकालैनेह महत योगो नष्ट परंतप। और ऐसे इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्त इस ज्ञान परंपरा प्राप्त हुआ विशेषकर राजार्षि के वंशों के द्वारा, परंतु इस दूषित सांसारिक परिवेश में वो ज्ञान तो दूषित हो गया। वास्तव में ज्ञान तो कभी भी दूषित नहीं होते हैं, लेकिन वो वास्तव ज्ञान जो भगवान कृष्णा विवस्वान को बोले और विवस्वान को मानो को इक्ष्वाकु ऐसे, तो धीरे धीरे वो वास्तव ज्ञान विकृत हो गया, परिणाम हुआ। और जो भगवान कृष्ण को बोले उसमें बहुत काल्पनिक मनोधर्म अलग मत प्रवेश किया है, और इसलिए वो वास्तव ज्ञान जो भगवान कृष्णा विवस्वान को बोले वो मानव समाज में प्रकट नहीं था, बिल्कुल नष्ट हो गया था। इसलिए भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि वो ही ज्ञान जो मैंने असंख्य वर्षों के पहले विवस्वान को बोला, जो अभी काल का प्रभाव से नष्ट हो गया, इस काल इस भौतिक संसार में काल का प्रभाव क्या है, सब कुछ को नष्ट कर देते, क्षीण को करते हैं। तो इस ज्ञान का प्रयोजन है मानव समाज में, इसलिए मैं कृष्णा भगवान कृष्णा जो उनको कहते हैं मैं आज तुमको वो एक ही ज्ञान बोलता हूँ। किस लिए मैं तुमको बोलता हूँ, उपस्थित उस समय पृथ्वी में उपस्थित थे बहुत योगी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि संत योगी गुरु साधु इत्यादि, व्यास स्वयं व्यासदेव उपस्थित थे, वेद व्यास जो श्री कृष्ण का ज्ञान प्रदान करने के बाद महाभारत में इस भगवद गीता रचना की। तो इस ज्ञान कितना पुराण है और आज भी वो ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है और भविष्य में भी इस ज्ञान मानव समाज में रहेगा, क्योंकि यही ज्ञान है। ज्ञान जो है वास्तव ज्ञान तो कभी भी परिणत नहीं होते हैं, कभी कभी असुरिक असज्जन इस ज्ञान लेके असुरिक भगवत विरोधी प्रचार करते हैं, तो फिर भी वो ज्ञान वास्तव ज्ञान जो है जो कृष्ण देते हैं इस भगवत गीता में वो सदैव त्रिकाल में मानव समाज के लिए परम कल्याण करता है। तो वो ज्ञान क्या है कि भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, भगवान है, वे ही परम पुरुष है, वे ही कृष्ण है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण है परम पुरुष, मतपरतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इस गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे कि मेरे ऊपर मेरे समान कोई नहीं है अर्जुन, और सब जीव कृष्ण के अंश है और कृष्ण के सेवक है। जीव सब व्यक्ति सब प्राणी जीव है, शरीर से भिन्न है। इस कुरुक्षेत्र युद्ध में बहुत बहुत योद्ध मार जाने वाले थे, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि किसी के वास्तव मारण नहीं होगा, क्योंकि सब आत्मा सब जीव नित्य शाश्वत, अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराण, वो सब जीव अज जीव का जन्म नहीं होते हैं, परंतु माया का प्रभाव से सब सोचते हैं कि जिस शरीर में हूं, जिस शरीर के अंदर में हूं, वो शरीर में हूं, और इसलिए बारंबार जीवगण जन्म मृत्यु दुख का अनुभव करते हैं। तो अजो नित्यो शाश्वत अयं पुराण, जीव पुराण है, अति प्राचीन अनादि है, भगवान अनादि है, अति प्राचीन पुराण, और जीव और भगवान में संबंध जो है वो ही पुराण है, सनातन। सनातन का मतलब उसका आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। इसलिए इस ज्ञान आत्मविद्या अति प्राचीन होने के पर सदैव ताजा है, और इस ज्ञान की परिणति तो कभी भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम आधुनिक युग में है और मानव समाज इतने सा परिवर्तित हो गया है, इसलिए भगवद गीता का ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है, वो प्राचीन पुराण है इसलिए उसका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति से मुग्ध है, मोहित है, सोचते हैं कि प्राचीन काल में सब कुछ जो था वो असभ्य था, आजकल सब कार है, उससे इतना सा आवाज आता है, सदैव हमको विरक्त करते है, वो यही प्रगति है। और आजकल वो सब कार से वो इतने सब प्रदूषण आते है, तो यही प्रगति है, और ट्रैफिक जाम भी है, ये भी प्रगति है। तो मूर्खता से सामान्य विचार है कि आजकल हम प्राचीन लोग से और बहुत कुछ अच्छा जानते, सब कुछ जो हम जानते हैं यही सही है, और प्राचीन काल में और लोग तो असभ्य थे, लेकिन यही सभ्यता सभ्यता की चूड़ामणि है, यही भगवद गीता ज्ञान। हम क्यों सोच रहे हैं कि आधुनिक युग में हम इतना प्रगत है, हम इतना उत्तम है? क्योंकि आजकल वैज्ञानिक प्रगति बहुत है, विज्ञान है, हम बहुत कुछ जानते हैं, या हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। वास्तव में वैदिक युग में बहुत ज्ञान था मानव समाज में, वो ज्ञान बहुत, वो ज्ञान से बहुत लुप्त हो गया है। किंतु आज तक वैदिक ज्ञान का सार मर्म, इस आत्मविद्या, वो अभी तक उपलब्ध है भगवद गीता में। तो यही परम ज्ञान है। व्यासदेव और सब ऋषियों तो भौतिक तरफ से इतना उन्नत नहीं थे। व्यासदेव महान ऋषि थे और हिमालय के पर्वत के एक गुफा में रहते थे। तो इसलिए हम विचार कर सकते हैं कि व्यासदेव एक जंगली आदमी था, कोई ऐसी नहीं है, पावर कट नहीं है, क्योंकि पावर नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइट ये सब सुविधा नहीं थी। तो व्यासदेव परम ज्ञानी थे, उसलिए हिमालय के पर्वत के गुहा में रहते थे, क्योंकि व्यासदेव जानते थे और जानते हैं वे चिरजीवी है, अभी तक हिमालय में रहते हैं। जानते थे कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है इंद्रिय तर्पण के लिए, वो केवल माया की छायाबाजी है, और जीवन विशेषकर मानव जीवन का उद्देश्य है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषमार्थदम अनित्यमपीह धीरः चूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्ययावन् निश्चयस्य विषय खलु सर्वत स्यात्। कि बहुत जन्मों के बाद हमें इस मानव शरीर प्राप्त किए हैं, तो मानव शरीर कितने दिन रहेगा? ज्यादा दिन नहीं। फिर भी इस मानव जन्म बहुत ही मूल्यवान है। इस श्लोक में मानव जन्म के तो गुण का विवरण है कि बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद मानव जन्म प्राप्त होते हैं, और क्षणिक होने के पर इस मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि मानव जन्म में अवसर है इस परम ज्ञान आत्मविद्या प्राप्त करने से, संसार से मुक्त होना। इसलिए सब बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है संकल्प करना कि उस प्रकार की साधना करूंगा जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हम विचार करते हैं कि क्यों हम आत्मज्ञान को अन्वेषण करेंगे, क्यों हम भक्ति साधना करेंगे, क्यों हम इंद्रिय तर्पण नहीं करेंगे, तो उत्तर है कि इंद्रिय तर्पण तो किया चुका है असंख्य जन्मों में। तो सभी जन्म में इंद्रिय तर्पण का अवसर है, परंतु केवल मानव जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। तो ये व्यासदेव का विचार है, और ये सब बुद्धिमान व्यक्तियों का विचार है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग तो आधुनिक उन्नति तथाकथित उन्नति से मोहित नहीं होते हैं, और विशेष नजर रखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान पर, तो ये अति प्राचीन ज्ञान है। अति प्राचीन का मतलब वो सही है। आधुनिक तथाकथित विज्ञान जो हम आज सीखते हैं स्कूल कॉलेज में, यदि हम 20 साल के पहले वापस आएंगे कॉलेज में, तो एक ही ज्ञान की शिक्षा नहीं होगी। विज्ञान का नाम है और सब जो सिखाते हैं वो हमेशा बदल जाते हैं। मैं जब स्कूल पढ़ता था बायोलॉजी क्लास में, बायोलॉजी क्या बोलते हैं, जीव विद्या क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, तो उस समय हमको सिखाया कि जीवाणु जर्म, क्या बोलते हैं जर्म, जीवाणु जर्म सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लेकिन ये इंग्लिश है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष, बंगाली में जीवाणु बोलते हैं, चलेगा, जर्म्स, ठीक है जर्म्स। तो वो जर्म सेल जो है वो बहुत सरल है और हमारी आशा है कि थोड़े समय में हम बायोलॉजी लैब में हम वैज्ञानिक क्या वैज्ञानिक विधान से हम वो एलिमेंट से हम स्वयं ये जर्म्स को सृष्टि करेंगे। तो काफी जर्म्स है जगत में, तो किसलिए और सृष्टि करने चाहते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा विश्वास था कि वो बहुत सरल वस्तु है और हम थोड़े दिन में हम लेबोरेटरी में हम बनवाएंगे, बनवा करेंगे। तो कुछ दिन के बाद और स्कूल पास करने के बाद ऐसा सुना या समाचार पत्र में पढ़ा कि वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से अभी नया ज्ञान है आविष्कार हो गया कि एक्चुअली सेल बहुत बहुत जटिल है और उसको लेबोरेटरी में बनाना तो संभव नहीं, कम से कम 100 साल में बनाना तो संभव नहीं हो। तो जो स्कूल में सीख लिया और उसलिए परीक्षा में पास किया था, यदि वापस जाऊंगा और एक ही प्रश्न को एक ही उत्तर दूंगा जिससे पास किया था तो अभी फेल हो। तो ये क्या विज्ञान है या विभ्रम आप कहो। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, लेकिन विज्ञान का नाम है क्या होते है विशेष भ्रमित होते है और इसलिए जो बोलते विज्ञान है। तो आज का विज्ञान तो कल का विराम होगा या फेल होगा। तो वास्तव ज्ञान तो ऐसे नहीं है, जो सही है आज तो कल भी, आज कल भी सही होगा और हजार हजार वर्षों के बाद भी सही होगा। 2 + 2 = 4 वो सही है नहीं, तो ऐसे दिन कभी होगा कि जिसमें 2 + 2 = 5 तो कभी नहीं होगा। तो सही है कि भगवान ही है और जीव भगवान का दास है, लेकिन क्या है वो सरल ज्ञान जो है तो सरलता से हम समझ सकते हैं, लेकिन लोग जो अति सरल है तो सरल ज्ञान तो सरलता से नहीं समझते। तो अति सरल मतलब मूर्ख जो है तो सरल बात भी नहीं समझते। तो एक बार मैं एक आदमी को बोला वो शरीर और आत्मा जो शरीर के अंदर में है तो उसको व्याख्या करने के लिए वो साधारण उदाहरण बोला कि कार और ड्राइवर जैसे है तो वैसे शरीर और जीवात्मा है। तो ये उदाहरण बोला वो आदमी मुझको क्या बोला कि आप सब साधु लोग है तो क्यों आप कार ड्राइविंग करते हैं? तो ऐसा मूर्ख को क्या समझाना है? तो जो मतलब सुनने की शक्ति नहीं, वो जो हम बोलते हैं तो सुनते हैं फिर मन में सब कुछ उल्टे सिद्ध करते हैं। क्या विषय पर हम बोलते हैं तो समझने की सामर्थ्य नहीं है ऐसे लोग। तो वास्तव ज्ञान क्या है? एक्चुअली तो इतना जटिल नहीं है। भगवान ही है, आत्मा भी है, तो सरल ही है। लेकिन क्या है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए उसको समझना तो जिनकी स्थूल बुद्धि है जो खाली भूमि राप नलो वायु ये चारों को देख सकते हैं कि पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है, जिनकी बुद्धि ये चार स्थूल वस्तुओं में बाधित है, सीमित है, कि ये चार स्थूल वस्तुओं के अलावा और कुछ भी है तो समझ नहीं पाते। हम जो देखते हैं विश्वास करते हैं। अगर हम नहीं देख सकते हैं कि ऐसे चीज है, हम विश्वास नहीं करते। अगर भगवान हो मुझको दिखाओ तो मुझको नहीं दिखा सकते तो वो ही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। तो ये मूर्खों का विचार है। तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कोई कभी देखते हैं कभी नहीं। परमाणु एटम कोई कभी देखा नहीं, कभी भी देखना तो संभव नहीं होगा क्योंकि इतना छोटा है। तो फिर भी है तो हम क्यों विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं, हमारा विश्वास है साइंटिस्ट में, लेकिन भगवान में नहीं है क्योंकि हम असुर हैं। तो सूक्ष्म ज्ञान है कि आत्मा है। हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी में, एटम में विश्वास करते हैं? नहीं देखते हैं। लेकिन कि ये सूक्ष्म वस्तुएं है उसमें हमारा विश्वास है क्यों? क्योंकि उस सूक्ष्म होने के पर उसका प्रभाव है जिससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे वस्तु है। तो उस प्रकार भी कि आत्मा है, आत्मा का प्रभाव से हम ग्रहण कर सकते हैं कि आत्मा की अस्तित्व है। आत्मा का प्रभाव क्या है? आत्मा का प्रभाव है कि जब तक आत्मा है कहीं शरीर के अंदर, तब तक शरीर चलते रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसलिए जीव को जीव बोलते हैं, क्योंकि जीव जब जाते हैं तो जीवित शरीर और जीवित नहीं रहते। फिर शव बोलते, शव और आपके पिता में क्या फर्क है, क्या फर्क है? तो आपके पिता जीवित है, जीव जब जाएगा तो शव होगा, लेकिन वास्तव में वो शव और शरीर दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं। फर्क है कि जीव जीवित शरीर के अंदर में है, तो शरीर तो जीवित नहीं है, जीव से ही जीवन प्रकट होते हैं। तो इसको समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन असुरों के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, क्योंकि यदि विश्वास करेंगे कि जीव है भगवान है तो मानना पड़ेगा कि हम भगवान के दास है, और असुरिक प्रवृत्ति है ऐसे बोलना, ईश्वर अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं जगत के भोगी हूं। तो इसलिए इस ज्ञान जो स्वयं प्रकट है जीवों के लिए, ये आत्मविद्या समझना स्वाभाविक है, हम आत्मा है तो हम क्यों आत्मविद्या को नहीं समझते? स्पष्ट है हम नहीं समझते क्योंकि हमारी बुद्धि आवृत है, किससे? अहंकार। वो अहंकार क्या है? ईश्वर हम अहम भोगी, मैं कृष्णदास नहीं हूं, इस मन भ्रम ग्रहण करके और सभी प्रकार के मोह प्रकाशित है, और उसके द्वारा आत्मविद्या का प्रकाश आवरित होते हैं। तो इसलिए शास्त्र से आत्मविद्या क्या है सुनना चाहिए, किंतु क्या है वो स्पष्ट आत्मविद्या जो है, जो भगवान विवस्वान अर्जुन और बहुत सारे भक्तों को कहते हैं, क्या होते हैं? आसुरिक जन इस आत्मविद्या लेके उसको परिवर्तन करते, वास्तव में आत्मविद्या परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन वो असुरिक जन वो ज्ञान लेके उसका अलग, वो एक ही ज्ञान बोलते हैं, लेकिन उसका सार मर्म जो है, उस सिद्धांत जो है जो अलग बोलते हैं। जैसे कि भगवद गीता के वक्ता बहुत है, या टीका रचना करता बहुत है, जो आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये सब के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन भगवद गीता का यथा रूप सिद्धांत है कि कृष्ण ही भगवान और सब जीव का धर्म है कृष्ण भगवान की सेवा करना, तो वो ज्ञान स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, और भगवद गीता श्लोक समूह लेके तो अलग सिद्धांत बोलते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में मंतव्य करते और चेतावनी देते हैं कि भगवद गीता अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। इसके बाद भगवद गीता ज्ञान श्रवण करने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को बोले कि सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मं वदसि केशव, सब कुछ जो आप मुझको बोले केशव कृष्ण, मैं ग्रहण करता हूं कैसे सब कुछ रित्त है। रित का मतलब सत्य। सर्वमेतद् ऋतम् मन्ये, सब कुछ सत्य है। लेकिन असुरिक जन का विश्वास नहीं होते भगवद्गीता में, या यथारूप भगवद्गीता ग्रहण नहीं करते हैं, और सब भगवद्गीता ज्ञान लेके तो अलग अलग विचार करते हैं। बहुत ही विचित्र है कि एक महात्मा, आधुनिक कहते हुए महात्मा बापा, तो भगवद गीता रोज भगवद गीता के ऊपर प्रवचन किए थे, लेकिन क्या किस प्रकार का प्रचार किया कि अहिंसा, अहिंसा का प्रचार, अहिंसा होना चाहिए। किसके बारे में बोल रहा हूं? एक महात्मा जो जन्म गुजरात में था, एक महात्मा, तो वो महात्मा का प्रचार था कि अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है, और एक आत्मजीवनी लिखी, My Experiments with Truth, सत्य में मेरे एक्सपेरिमेंट। लेकिन ट्रूथ तो कोई एक्सपेरिमेंट करने का वस्तु नहीं है, ट्रूथ तो ट्रूथ ही है। तो उसमें वो भगवद गीता का परम भक्त, लोग ऐसे बोलते, लेकिन वो आत्मजीवनी में लिखी कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति तो मुझे विश्वास नहीं है, कभी भी नहीं हो। तो क्या विचार है कि भगवद गीता काल्पनिक है और अहिंसा का प्रचार करते हैं, लेकिन भगवद गीता में अर्जुन का विचार है अहिंसा परम धर्म, और कृष्ण का विचार है हे अर्जुन तुम कितना बड़ा मूर्ख हो, हिंसा करो, लड़ाई करो, माम अनुस्मर युद्ध च। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कि अहिंसा एक गुण है ऐसे बोले कि जब प्रयोजन है हिंसा के लिए तो उस समय अहिंसा एक पाप हो। इस युद्ध में अर्जुन यदि लड़ाई नहीं किया वो पाप हो। क्षत्रियों के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना, लड़ाई करना धर्म है। यदि क्षत्रियों धर्म की रक्षा नहीं करते तो पतित होते, पापी होते। तो वो कहते हुए महात्मा ये भी बोले कि ये भगवद गीता और सब कुछ जो है ये सब काल्पनिक है। पंच पांडव का मतलब पंच इंद्रिया, ये क्या कितना बकवास बोला। भगवद गीता क्या है, कैसे समझना चाहिए? यथारूप भगवान है कृष्णा, भगवान कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। ये एक उदाहरण है और बहुत है कि असुरिक जन तो भगवद गीता का वास्तव अर्थ ग्रहण नहीं करके भगवद गीता लेके दूसरा प्रकार का विचार और प्रचार करते हैं। एक और प्रसिद्ध भगवद गीता की काल्पनिक टीका है, एक मराठी भगवद गीता संस्करण। ये भगवद गीता में स्पष्ट है कि कृष्ण है सर्वोत्तम, वे सभी देवताओं के स्रोत है, और सब देवगण भी कृष्णा की पूजा के और भौतिक वर प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करना केवल मूर्खता है। तो फिर भी एक मराठी प्रसिद्ध या कुप्रसिद्ध भगवद गीता टीकाकर्ता पूरा महाराष्ट्र में एक राजनैतिक विधान के अनुसार पूरा महाराष्ट्र में वो गणेश पूजा स्थापन किया। किसके बारे में बोलता हूं? एक व्यक्ति जो लोकमान्य बोलते हैं कोई। फिर एक ये सब पॉलिटिकल लोग का क्या अधिकार है भगवद गीता का क्षेत्र में? एक और ये तथाकथित स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध भगवद गीता टीका लिखी जिसमें ये मनमना भव मद भक्तो श्लोक लेके मंतव्य किया कि कृष्ण कहते हैं मुझको चिंतन करो, लेकिन ये श्लोक का भावार्थ है कि साक्षात कृष्ण का स्मरण नहीं करना चाहिए, वो निर्विशेष वस्तु जो कृष्ण के अंदर में है उस पर ध्यान करना चाहिए। जो कृष्ण नहीं बोला ये अति बुद्धिमान अथवा अति बुद्धिहीन व्यक्ति का विचार है कि कृष्ण ऐसे बोला लेकिन मैं कृष्ण से और अच्छा जानता हूं, और जो कृष्ण नहीं बोल पाए, जो कृष्ण अच्छी तरह नहीं समझता था, मैं अभी समझ जाता। तो भगवद गीता पर टीका जो है तो किस लिए टीका लिखना चाहिए? जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण जो बोले तो उस वो ज्ञान और स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, जो कृष्ण कहते थे उसका भावार्थ प्रकट करने के लिए टीका की रचना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता लेके खुद का मत स्थापन करना। तो अगर किसी का मत भगवान श्री कृष्ण से अलग है तो वो व्यक्ति मूर्ख है। तो अगर ऐसे मूर्खता है कि हम भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं तो ठीक है, तुम मूर्ख हो तो मूर्ख रहो और मूर्ख की गति अर्थात नरक मिलेगा। तो ठीक है, तुम मूर्ख हो दुर्दा हो तो नरक जाओ अपना बकवास बोल के। लेकिन और बड़ा पाप है भगवद गीता का नाम है ये सब बकवास बोलना। ये भगवद गीता में जो है उसको एकदम विपरीत करके और भगवद गीता का नाम है व्याख्या करना तो बड़ा पाप है। तो आम लोग जनता की आशा है कि भगवद गीता सुनने से हमारा पुण्य होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, लेकिन क्या है यदि पापी जन से सुनना है? और सावधान करो, कलयुग में बहुत है पापी साधु का वस्त्र पहनते, ज्यादा साधु तो साधु नहीं है, पापी है, ये छद्म वेश में, तो सावधान करो। तो ऐसे व्यक्तियों से गीता, भागवत, रामायण इत्यादि सुनने से आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, पुण्य नहीं होगा, पाप होगा, क्योंकि ज्यादा तथाकथित साधु भगवद गीता ये आत्मविद्या ज्ञान लेके तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हमको प्रदान किया है तो उसको एकदम विपरीत करके हमको देते हैं। तो कितना गीता के प्रचारक से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही सर्वोत्तम, वे ही भगवान है और उनके चरणों में शुद्ध भक्ति शरणागत होना यही जीवन की एक ही लक्ष्य है। कितना भगवद गीता वक्त से हम इस सरल स्पष्ट वास्तव भगवद गीता ज्ञान मिल सकते, सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, यही भगवद गीता श्री कृष्ण का चरम उपदेश, अंतिम और चरम उपदेश। तो और सभी प्रकार के धर्म परित्याग करके मेरे अर्थात कृष्ण के चरणों में शरण लो। तो कितने लोग इस प्रकार का प्रचार करते, बहुत कम है, और ज्यादा जो शास्त्र ज्ञानी है, पंडित है, योगी है, सिद्ध है इत्यादि। तो क्या बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब भगवान है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, तो जो भी तुम करते हो वो ही भक्ति है, वो क्या है, हम समता और आत्मसुख यही भक्ति है। क्या लगता हम ट्रेन में देखा वो एक दाढ़ी वाला क्या बोलते है वो निराशाराम, वो उसका फोटो है और ट्रेन में स्टिकर है, कोई तिलक नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है कि वो साधु है, खाली वो लंबा दाढ़ी है, वो हंसता है। और ये लाख है कि संत और प्रसन्त यही भक्ति है। तो क्या कैसे भक्ति है, प्रसन्त तो मुर्गी भी प्रसन्न है, तो मुर्गी क्या भक्त है, तो बंदर भी प्रसन्न है। भक्ति है आत्मसमर्पण। तो भक्ति में पहले समझना चाहिए भगवान कौन है, मैं प्रसन्न हूं, यही भक्ति है। ये भक्ति का नाम लेके भक्ति को नाश करते। तो कहा है भक्ति, भक्ति का मतलब पहले समझना चाहिए भगवान है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, हमारे में क्या संबंध है, वही ईश्वर है, हम उनके सेवक है, उनकी सेवा करना चाहिए, वो सेवा कैसे करना है। तो गीता, भगवत, भक्ति और सामृत्य सिंधु से ये सब शास्त्र से समझना चाहिए, लेकिन ये सब धूर्त असुर शास्त्र लेके ये सब शब्द बोलते, ईश्वर, भक्ति, सेवा, समता, ये सब शब्द जो शास्त्रीय वचन है बोलते है, जिससे लोग का विचार है कि वो शास्त्र बोलते है। तो शास्त्र बोलते है और श्लोक भी बोलते है, लेकिन वास्तव सिद्धांत जो है तो वो ही नहीं बोलते। तो इसलिए साधु सावधान, सावधान हो, सावधानी हो, ये बहुत असुर है जो शास्त्र का नाम है, शास्त्र के विरुद्ध विचार और प्रचार करते हैं। तो भक्ति जीवन गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भक्ति में क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। मेरा प्रसन्नता तो वो ही भक्ति नहीं है। हम ऐसे हम ये सब करते हैं उसमें क्या गलती है अगर हम ऐसे है वैसे करते हैं? नहीं, सब कुछ जो हम करते हैं गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसलिए गुरु से दीक्षा लेना चाहिए और दीक्षा का सार अर्थ क्या है, वो शिक्षा लेना। वो शिक्षा क्या है, शास्त्र के अनुसार। और शास्त्र कैसे ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की परंपरा में। तो ऐसे समझना चाहिए एवं परंपरा प्राप्त। तो क्या क्या हमारे लिए उचित है व्यवहार, वो गुरु साधु और शास्त्र से समझना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कृपा करके हमको भगवद गीता यथारूप प्रदान किए थे। और जो गीता भगवत और सभी शास्त्रों यथारूप परंपरा के द्वारा ग्रहण करते हैं वे परम लाभान्वित होंगे। और जो शास्त्र को ग्रहण नहीं करते हैं या अपनी कल्पना के अनुसार ग्रहण करते हैं या दूसरों की कल्पना के अनुसार ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? बात स्पष्ट है। ब्रह्म प्रमादि प्रलिप्स कारण पाठव आर्ज विज्ञ वाक्य नहीं दोषेश। बद्ध जीवों चार मुख्य दोष है जिससे वे ज्ञान स्पष्ट आत्मज्ञान से अवगत नहीं होते, भ्रम विभ्रमित रहते। प्रमाद मतलब मोहित रहते हैं। विप्रलिप्स का मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना की प्रवृत्ति है। और कर्णपथव अर्थात अपूर्ण इंद्रियों। तो गुरु साधु और शास्त्र में ये चार दोष नहीं है, इसलिए गुरु साधु और शास्त्र से आत्मविद्या शिक्षा लेना चाहिए। हरे कृष्ण।